rodziców. A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 czerwca, minęła 22. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kibice zadowoleni po meczu z Francją. Polska zremisowała 1-1. Dopadniemy ich, mówi premier Tusk o handlarzach narkotyków. Synoptycy ostrzegają przed kolejną falą upałów. Ten mecz przejdzie do historii polskiego futbolu. Polska zremisowała z Francją 1-1 w naszym ostatnim meczu na Euro 2024. W strefie kibica na Błoniach Stadionu Narodowego ostatni mecz polskich piłkarzy oglądało prawie 5 tysięcy osób, mniej niż poprzednie mecze z Holandią i Austrią, gdy jeszcze była nadzieja na awans. Kibice przed meczem marzyli o remisie, kilku mówiło o zwycięstwie w kategoriach cudu. Nadzieję złamał Kylian Mbappé, kiedy strzelił na 1-0 dla Francji, ale kiedy Robert Lewandowski po powtórzonym karnym wyrównał w warszawskiej strefie kibica, wybuchła euforia. Po meczu nie kryli zadowolenia. Luk, powiedziałem, że jeden jest. Nasze piłkarze, daje radę. Jakiś honor ratowaliśmy dzisiaj, chociaż troszeczkę, nie? Na raty, ale jest, no chociaż. Stawiałem, że wygramy, ale i tak jest remis, jest kapitalnie. Kto by się przemyślał? Wielka Francja zremisowana. To jest 1-1, więc chociaż nie wstyd, że nie 0 punktów. Dobrze, no chociaż honor utrzymaliśmy. No jakby było 0 punktów, to trochę wstyd. Ja się bardzo cieszę, że przynajmniej udało nam się strzelić jednego gola i że ładnie zakończyliśmy ten mecz. No szkoda, że odpadamy. Polacy meczem z Francją żegnają się z Euro 2024. Witold Banach, Polskie Radio. Premier Donald Tusk zapowiada walkę z handlarzami narkotyków. Dziś policja poinformowała o zatrzymaniu kilku osób, wśród nich mężczyznę zwanego Duchem, który rozprowadzał fentanyl w Żurominie. Dopadniemy ich, zapowiada szef rządu w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Fentanyl, Duch, Żuromin to słowa symbole. Symbole tej trucizny XXI wieku, jakim jest właśnie fentanyl i innego typu narkotyki, które zbierają śmiertelne żniwo na całym świecie i zaczynają także w Polsce. Kiedy 10 dni temu poprosiłem o spotkanie prokuratora generalnego, minister zdrowia, szefów policji, miałem tylko jeden komunikat. Musicie ich dopaść. Rzeczniczka Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu potwierdziła zatrzymanie 5 osób. Zaznaczyła, że cały czas trwają czynności w tej sprawie. Do zatrzymań doszło także na terenie województwa lubelskiego, a funkcjonariusze zarekwirowali również około 300 plastrów z fentanylem. Fentanyl to silny lek przeciwbólowy i substancja o działaniu narkotycznym. Jest 50 razy silniejszy od heroiny. W Polsce do tej pory zostały potwierdzone 4 zgony od tej substancji, 3 w Żurominie i 1 w Poznaniu. Gdyby mężczyźni żyli średnio 100 lat, to 90% z nich miałoby raka prostaty, mówią eksperci. Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem u mężczyzn. W Polsce oficjalnie dane mówią o 22 tysiącach nowych zachorowań rocznie, ale eksperci uważają, że dane te są niedoszacowane. Rak prostaty jest nowotworem związanym z wiekiem. Po 50 roku życia ryzyko zachorowania rośnie, powiedział onkolog kliniczny dr Jakub Żołnierek z Narodowego Instytutu Onkologii. Gdyby mężczyźni wszyscy mieli szczęście dożyć setki, 90% z nich miałoby raka prostaty. Dlatego panowie powinni się badać. Nieprawidłowości związane z prostatą można wykryć poprzez badania stężenia PSA we krwi oraz badanie per rectum u urologa. O swoich doświadczeniach podczas takiej wizyty opowiedział pan Piotr. Pół roku temu się przełamałem, poszedłem do urologa i wszystkich mogę zachęcić. Wiem, że nie wiem, jakby to śmiesznie brzmiało, ale to nie jest bardzo skomplikowane badanie, ani bardzo przykre. To wymaga pewnej odwagi cywilnej. W Polsce zaledwie 20% mężczyzn z rakiem prostaty trafia do lekarza we wczesnym stadium, kiedy szanse na skuteczne leczenie są największe. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Temperatura w nadchodzących dwóch dniach ma sięgać nawet 37 stopni Celsjusza. Lekarze apelują, żeby osoby starsze w czasie upałów nie wychodziły z domu, szczególnie między 11 a 16. Przy tak wysokich temperaturach łatwo o udar słoneczny. Warto szybko reagować przy pierwszych objawach, mówi ratownik Kamil Maliszewski. Pierwsze oznaki udaru, będzie nas na pewno głowa bolała. Potem mogą się pojawić odruchy wymiotne. To na pewno będziemy musieli się udać do lekarza, ale schładzać się, nawodnienie, będziemy pić dużo elektrolitów, możemy tego uniknąć. Warto też korzystać z kremu z filtrem i chronić głowę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami i ciepła. Temperatura minimalna od 13 stopni do 18, chłodniej w obszarach podgórskich od 9 do 13. A jutro gorąco od 26 do 30 stopni. Na południowym zachodzie przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kamrylok. Marek Kraśnicki. Osiem minut po 22. To jest HCH w dalszym ciągu, Bartek Kaciński. Jeśli ktoś zaczął słuchać w tym momencie, to napotkał muzykę Willa Gregorego. Właściwie Will Gregory Mugensambo to się nazywa. Płyta nosi tytuł Heat Ray i jest właściwie bezpośrednim powodem do tego, żeby się zająć syntezatorami firmy Moog przez najbliższe minuty. No ale może zacznijmy od... Tu jeszcze grała orkiestra, co ważne, będę to podkreślał, Orkiestra Narodowa Walijska, Orkiestra Narodowa BBC. Zacznijmy od samego głównego bohatera. Rocznik 1959. Starannie wykształcony w zakresie muzyki orkiestrowej i kameralnej na University of York. Grywał w latach 80. z formacją Tears for Fears, no cały czas w drugim planie oczywiście. W latach 90. wykonywał wspólnie z London Sinfonietą utwór operę, właściwie Nixon in China, Johna Adamsa. W ostatnich latach już, właściwie w dziesiątych latach XXI wieku miał premierę swojej opery Picard in Space, czy też Picard in Space, bo to o życiorys Augusta Picarda chodziło, badacza, wynalazcy, fizyka. No i cóż, no co pominąłem? Pominąłem najważniejszy rozdział, ten, za który znają go wszyscy. Mianowicie pod koniec lat 90. z wokalistką Alison Goldfrapp założył duet Goldfrapp. Informacja Goldfrapp i Strict Machine z albumu Black Cherry to ten najważniejszy rozdział, jeśli chodzi o rozgłos w twórczości Willa Gregorego, ale jak już wspominałem, bardzo dużo tych różnych wątków i chciałem też odmalować jego portret tak, żeby było jasne, że w pewnym momencie wszystkie te nurty się połączyły, no bo on w duecie Goldfrapp odpowiadał za tę całą ścieżkę elektroniczną, za całe te elektroniczne aranżacje. To było fantastyczne i na płytach, i na żywo. To również było bardzo, bardzo charakterystyczne dla swojej epoki, bo przełom wieków to jest wielki powrót do analogowych syntezatorów, w tym do syntezatorów skonstruowanych przez Roberta Mooga. Muzyka, którego 90-lecie urodzin obchodziliśmy niedawno, niestety nieżyjącego już, zmarł w 2005 roku. Muzyka, który specjalizował się w fizyce, w inżynierii elektrycznej, który zaczął konstruować instrumenty elektroniczne w latach 60., które to instrumenty najpierw składały się z modułów, to były takie duże, nieporęczne urządzenia, ale o niezwykłych możliwościach brzmieniowych. No i w końcu na początku lat 70. wprowadził do sprzedaży model Mini Moog. Mini Moog Model D dokładnie. To jest bodaj jeden z najpopularniejszych syntezatorów, jakie się kiedykolwiek pojawiły. I pewnie jeden z najważniejszych dla popularyzacji muzyki elektronicznej. Syntezator na przełomie lat 60. i 70. to jeszcze nie było urządzenie w bardzo powszechnym użyciu. Mini Moog, trochę tak jak te przełomowe modele samochodów, spopularyzował całe to zagadnienie. No i pomogła bardzo w popularyzacji Mooga Wendy Carlos, kompozytorka o niesłychanym znaczeniu w ogóle dla sceny elektronicznej. Autorka muzyki do takich filmów jak Lśnienie czy Mechaniczna pomarańcza, która pod koniec lat 60. współpracując blisko z Robertem Moogiem, nagrywała nowe wersje, elektroniczne wersje utworów wielkich kompozytorów na płytach Switched on Bach i The Well-Tempered Synthesizer. Dlaczego? Dlatego, że idea stojąca wtedy za tym syntezatorem była po prostu taka, że wprowadzamy na rynek nowy instrument klawiszowy, w związku z tym trzeba pokazać możliwości tego nowego instrumentu klawiszowego, czyli zagrać starą muzykę. Niniejszym Will Gregory wraca i inni, którzy wykorzystują syntezator Mooga wraz z orkiestrą, wraca do starego pomysłu. To nie jest przewrót, tylko to jest raczej powrót do źródeł w myśleniu o syntezatorach. Posłuchajmy Wendy Carlos i sonaty G-moll Domenico Scarlattiego z tych właśnie lat pionierskich, a następnie kolejnego fragmentu z albumu, o którym za chwilę trochę więcej opowiem, czyli płyty Will Gregory Moog Ensemble. Thank you. Najpierw Wendy Carlos i sonata G-moll Domenico Scarlattiego, a następnie The Sand Reckoner Will Gregory Moog Ensemble z towarzyszeniem orkiestry, Narodowej Orkiestry Walijskiej BBC pod dyrekcją Bena Fostera. Tych współpracowników Will Gregory w przedsięwzięciu, które zaowocowało płytą Heat Ray, miał wielu. Ben Foster, dyrygent, nie jest jedynym. Bardzo ważnym jest Adrian Atley z formacji, znany nam z formacji Portishead. Daniel Moore, znany nam ze swojej kariery, swoich nagrań, Eddie Parker, Georgie Ward, Graham Fitkin, Harriet Riley, Hazel Mills, Hinako Omori, John Bagot, Ross Hughes, Ruth Wall, Simon Haram, Viv Hope Scott. To jest dość długa lista, prawie wszyscy grają na syntezatorach Mooga, różnych, chociaż są tam mini Moogi. No a cała płyta poświęcona jest, a właśnie bardzo ważne, Will Gregory powołuje się na Wendy Carlos, której płytę Switched on Bach usłyszał jako pierwszą, to był jego pierwszy kontakt z syntezatorami. No a podczas pandemii czytał i te lektury zaprowadziły go w taki oto rejon, że całą tę płytę, Heat Ray, osnuł na motywach biografii Archimedesa, wielkiego greckiego matematyka, fizyka. Także jeśli ktoś ma świeżo na przykład za sobą najnowszego Indiana Jonesa, albo po prostu się nudzi i chciałby przewertować dzieje Archimedesa, to jest to doskonała ścieżka dźwiękowa. A zarazem płyta, która się, myślę, całkiem nieźle sprawdza jako taki projekt łączenia elektroniki i instrumentów smyczkowych. Posłuchajmy, idźmy dalej w ten nurt pokazywania, demonstrowania brzmienia syntezatorów Mooga. Od lat 60. świetnie robił to również francuski kompozytor Jean-Jacques Perret. To była kariera właśnie skupiona na muzyce elektronicznej, na wykonywaniu bardzo prostych melodii, wspólnie często z Gershonem Kingsleyem. I ich duetowe nagrania były jednymi z pierwszych komercyjnych, dostępnych utworów na syntezatory Mooga również, choć w zupełnie innej konwencji niż Wendy Carlos. A później posłuchamy czegoś, co się nazywa The Moog Cookbook i tytuł utworu zostawię wszystkim z Państwa tym najbardziej spostrzegawczym, ale myślę, że właściwie każdy odgadnie. We'll be right back. Thank you. Najpierw Jean-Jacques Perret i utwór EVA z lat 70., a następnie The Mook Cookbook i Smells Like Teen Spirit oczywiście, Nirwany, tyle że w wersji kompletnie odjechanej w te rejony elektronicznego pastiszu, no bo idziemy dziś tropem Mooga, idziemy dziś tropem zespołów, które wykorzystywały ten syntezator, a The Moog Cookbook to jest taka formacja, duet Rogera Manninga i Briana Kihiu, dwóch muzyków z Kalifornii. No i duet odnoszący się w jakiś sposób do tej fali fascynacji syntezatorami z właśnie z lat 60. i 70., kiedy powstawało mnóstwo takich słodkich melodyjek na syntezatory, kiedy właściwie wydawało się, że wszystko można zagrać na syntezatorze i to będzie dobrze brzmiało. Oni w połowie lat 90. postanowili rzeczywiście grać na syntezatorach Mooga wszystko, tylko że takie utwory, które wydaje się kompletnie nie pasowały do tej konwencji, czyli głównie utwory z kręgu klasycznego rocka, przeboje grunge'owe, aktualne przeboje właśnie piosenki popularne w latach 90. A przy okazji jeszcze The Mook Cookbook mieli tę charakterystyczną cechę, że założyli hełmy na głowę. Trochę tak jak dosłownie kilka lat później muzycy Daft Punk. To oni byli w tym pierwsi. No a poza tym wszystkie pomysły zwariowane i wszystkie wersje no, mają prawo się nie podobać tym, którzy kochają oryginały oczywiście. A to były piosenki Soundgarden, Green Day, Weezera i tak dalej, i tak dalej. Hotel California. Za chwilę jeszcze jeden fragment kolejnej ich płyty, bo wydali wtedy dwa albumy. Na drugim pojawia się legenda sceny syntezatorowej, czyli Mark Mothersbaugh z formacji Devo i wspólnie nagrali cover utworu Van Halen, którego za moment posłuchamy, a później będzie fragment jednego z muzyków z orkiestry Willa Gregorego, czyli Adriana Atleya. Talking about love. My love is right for the core. Opowiadamy o syntezatorach Mooga, o projekcie Willa Gregorego, który stworzył swoisty big band syntezatorowy XXI wieku na albumie Heat Ray. No ale też cofam się w czasie w tych dwóch utworach do lat 90., czyli do takiej wtórnej eksplozji zainteresowania minimugami i ogólnie syntezatorami analogowymi. To wtedy powstała grupa The Moog Cookbook, Ain't Talking About Love z repertuaru Van Halen przed momentem, a następnie Adrian Atley. Ostatnio pochylamy się często nad tym, co się dzieje z Beth Gibbons. Znakomita płyta solowa. A Adrian Atley wśród wielu różnych przedsięwzięć muzycznych wziął udział również w nagraniach tego zespołu Willa Gregorego. A syntezator Mooga, o czym świadczył utwór Humming przed momentem z repertuaru Portishead, no to jest jedna z jego muzycznych miłości brzmieniowych, zdecydowanie. Teraz cofniemy się znów do końca lat 60., do tego poszukiwania nowego brzmienia, nowej utopii brzmieniowej w muzyce elektronicznej i do formacji, która wtedy powstała i była jedną z pierwszych w ogóle formacji syntezatorowych na świecie, choć słabo pamiętaną, Mother Mallard's Portable Masterpiece Company. Zespół założony w roku 1969 przez Davida Bordena, pianistę, ale też grającego na nowych elektronicznych urządzeniach, między innymi produkowanych przez Roberta Mooga. Borden, zafascynowany minimalizmem, założył taki większy skład, 7-osobowy, muzyków posługujących się właśnie głównie Moogami i zaczął realizować nagrania w takim właśnie sznycie minimal music. Te nagrania są dziś dostępne w dużej części, w archiwalnych edycjach. Ja sięgnę po taką kompilację Space, Energy and Light, na której różne utwory z tych wczesnych lat fascynacji z syntezatorami się pojawiają i tutaj jest utwór Mother Mallard's Portable Masterpiece Company zatytułowany Ceres Motion. Thank you. Madame Allard's Portable Masterpiece Company i Ceres Motion z roku 73. A w ten sposób nasza podróż, której starałem się wycisnąć esencję z pomysłów Willa Gregorego i historii Muga, dobiega końca. Inne dzieciaki się biły albo grały w baseball, a ja lutowałem obwody. Mówił o sobie Robert Moog. Niesłychanie wpływowy człowiek, jeśli chodzi o show biznes muzyczny. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie w HCH. To było 257 wydanie. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, prowadził Bartek Chaciński. Na koniec jeszcze raz zagrał Will Gregory ze swoim zespołem Moogów i z wieńczącym płytę Hit Ray utworem o dziedzictwie Archimedesa.